Ja, hallå. Ja, god dag. Är det Populär Kem? Ja. Ja, god dag. Mitt namn var Lars Sundholm. Jag ringer från Impopulär Kem. Ja. Hur bär ni er åt för att bli så populära? Ursäkta, jag förstår inte exakt vad ni menar. Våra kunder är ständigt missnöjda med det här. Och ni är populära och vi är impopulära. Ja, vad kan man göra åt det här? Ja. Hur länge består ni där borta? Vi har stått där i många år. Vi står här ungefär 35 år. Har ni stått där i 35 år? Ungefär 35 år det här affären består alltså. 37 år har vi stått på Västmannagatan och vi är fortfarande impopulära. Ringer kunderna eller kommer de till er? De kommer. Jag fick en spräckt käke igår. Ja, så får vi något problem med en kundsmatta eller någonting annat, då lämnar vi det här tillbaka. Ja, då tackar jag dig för all information jag har fått. Ja, tack ska du ha. Tack så mycket, hej.